Majestate! Ce vrei? Nu se cuvine să privească cineva prin gaura cheii. Cu atât mai mult când acel cineva este majestatea sa, regele Olaf al 28-lea. Jamelane, miru să te zgâie și tu, pic să vezi ce mai nostimadă. Majestatea voastră n-ar trebui să folosească expresii ca zgâiești sau nostimadă. N-am voie să mă distrez și eu puțin, n-am voie să râd, pică să rege. Sunt omul cel mai nefericit, Jamelane, și tu nu vrei să mă înțelegi. Majestatea voastră își mărită fata. Prințesa tocmai primește pe pretendenții la mână. Ei trecem prin momente diplomatice importante. Ce s-ar întâmpla dacă cineva ar surprinde pe majestatea voastră cum... Ce face aluzii la gaura cheii? Exact. E frumos, frumos, n-am ce zice. Înmărit fata, ea va să zică că poate să-și primească pretendenții, iar eu, tatăl ei, n-am voie nici măcar să trag cu coada ochiului. Dar unde s-a mai pomenit așa ceva? Majestate! Ce tot îi dai cu majestatea? Sus, majestatea, sus! Să vedem cum se comportă prințesa noastră. Știau că așa se va întâmpla. Nu înțeleg. I-a dat un bubânac prințului spaniol. Ah, trebuie să punem imediat capăt acestei comportări. Prințul englez s-a ascuns sub masă. L-a apucat bubică de pantaloni. Vai, ce ne facem acum? Nu, poate nu. Ce nu va reuși, îți spun eu, nu? Ce anume, majestate? Lumânarea. Cui nu-i va reuși? Cui? Prințului francez. Chete i-a cerut să facă lumânarea, să stea în cap cu picioarele în sus. De unde? N-a putut! A căzut! Majestate, glumele astea trebuie să înceteze imediat! Fii serios, de ce să înceteze? E o distracție atât de plăcută! Băi, îngrozitoare! Prințesa ne face de rușine în fața întregii lumi diplomatice! Cred că ar trebui să o mostrați, este îngrozitor de prost, crezi că ne adică are o personalitate prea pronunțată când e vorba de comportarea în societate! Păi, nu-i decât o glumă! Trebuie mostrată cât mai sever! Da, hai de tate, trebuie, în definitiv, e prințesă. Vedeți? Da, să vedem ce mai face. Da, ce? S-a ascuns în dulap? S-a ascuns, cine? Prințul spaniol! Ce-o să mai iasă de aici? M-a lovit! Ce ți-a venit să bocălești? M-ai speriat! Haide, spune ce vrei! Lumineția sa, prințul Alfred de Coranda, vecinul nostru, mult slăvit! Să aștepte puțin! Nu vezi? Tocmai rezolvam niște probleme importante de stat. Majestate, relațiile diplomatice între insula noastră și Coranda sunt foarte încordate. Da? Nu-i bine să-l facem pe prinț aștepte? Da, bine. Dă-i drumul să intre. Să bofească prințul Alfred de Coranda! Îți urez multă sănătate, rege Olaf al 28-lea. Da, spune, prințe, cu ce te poți servi? Cu prințesa de soție, cu minunata cheie. Cum ai spus, minunată? Da, ce ți s-o fi năzărit? Nu-i decât o petișcană. Adică eu, tata. Cheghe, tatăl meu, regele Ciprian al 29-lea... Ne trimite salutări? Da. Asta ne bucură. Da. Atunci să trecem la concret. Da. Știe Alfred, prințul Corandei, să facă lumânarea? Ce? Adică să stea în mâini cu capul în jos și cu picioarele în sus. Cu capul... Asta nu știu. Atunci n-ai șanse. Majestatea sa vrea să știu dacă prințul Alfred are o constituție sănătoasă, dacă e sportiv. Da, sunt. Foarte sportiv. Pretențiile noastre sunt foarte mari, prințe. În special cele ale prințesei. Spre ce te vei convinge singur? Am impresia că audiența celor trei prinți s-a terminat. E rândul dumitale. Taticule. Să știi, fratobrăzică, hai să mănânci bătaie. Taticule, nu vreau să mă mărit. De vrei cu orice preț să mă mărit, să iau un prințișor nesuferit. Chiar dacă ar fi cu aur coleit, mai fericit. Și atunci ce ți s-a năzărit? Să mă dai roabă primului venit. Tăticule, tăticule, vreau să mă mărit. Să știi că o să-l iau la ciomăgit și-apoi puc și de acasă negreșit. Iar tu o să fii trist și necăjit. Tu, da, da, m-ai obligat să mă mărit. Te silește nimeni. Totuși, dacă te cere cineva de soție, trebuie să te porți cuvincios, asta, draga mea. Cine a mai pomenit asemenea maniere? Au să dai pe bârnace unui prinț, nu ți-e rușine. Ticule, să fii văzut numai ce mutră caragheasă avea și cum s-a mai speriat. I-a pierit piuitul. Cum l-a văzut pe Bubica, s-a repetit drept în dulap și fugă, i-a căzut ferea. Și totuși te-ai purtat ca o fată prost crescută și necuvincioasă. Știam eu sigur că așa se va întâmpla. Ce anume, șambelane? Prinții n-au vrut să rămână. S-au urcat într-o sură și au pornit-o ca fulgerul, unde credeți, spre port. Dar unde-i prințul Alfred? Păi aici era, chiar așa, unde-i? Nu știu. Aici. Prințe? Prințe? Sunt aici. Poftește, prințe, poftește, te așteaptă prințesa. A sunat alarma, prințe? Nu. De ce? Fiindcă te-ai ascuns după tron. Eu nu, n-am fost prevenit. Vreau de soție. Pe cine? Pe dumneata. Da. Da. Numai că eu n-am să mă mărit. Da. Și apoi, orice tânăr care vrea să-mi devină soț, trebuie să se supună la trei probe. Una de deșteptăciune, a doua de curaj și a treia de răbdare. Dar cred că nu ai șanse. Eu am să vă spun lui tata. Să vedeți ce o să păziți. Asta ne mai lipsea. Da, unde fuge și de ce fuge așa? Majestate, nu știu, nu știu zău cum să vă spun, dar mă văd nevoit să-mi dau demisia din postul de șambelan. Haide, haide, haide, nu-ți mai da nicio demisie. Ce ne facem noi nu, fără nu, tine? Nu, nu, nu, toate astea vor duce sigur la un război. Domnule șambelan, noi toți te iubim. Sigur. Nu-i așa, tăticule, că-l iubim? Sigur, sigur. Domnule șambelan. Vă mulțumesc. Mai mulțumesc frumos. Atunci îmi mențin atribuțiile. Dar războiul tot ne amenință. Ba, acum a devenit chiar inevitabil. Regele Ciprian al Corandei abia așteaptă să ne declare război. Încă de când a jucat cu majestatea voastră table și a pierdut două partide, una după alta. Dacă știam, îl lăsam să câștige și el măcar o dată. Acum cine facem? Am o idee. Să trimitem imediat un spion în Coranda să afle ce are de gând regele Ciprian. Bine, bine, bine, bine, bine, așa să facem. Cheghe, da, cheghe, nu-ți mai mânca unghiile. O stică nu-i frumos. Bine, tăticule, bine, tăticule. De câte ori ți-am spus să nu mai bocărești așa tare? Ce vrei? Alteța sa, prințul Cocicadaniei, a trimis un sol. Un sol? De unde? Din Cocica. Unde, unde vine? Încolo, mai la stânga de pământ. Știu, e o insulă. Da, tocmai la celălalt capăt al pământului. Da, și ce vrea solul din Cocica? Dania. Da, Dania. Solul a adus un dar din partea prințului. Un dar? Un dar? Ce fel de dar? Să fie adus darul prințului de Cocica Dania. Ia vezi, șambelane. Da. Ce ascunde lada asta frumos împodobită? Ia să o vezi. O jucărie, majestate. Un soldățel de plumb. Dar nu văd nimic deosebit, doar că e mare. O jucărie ca asta la noi o cioplește din lemn orice meșter. Nimic extraordinar. După spusele solului, jucăria răspunde la orice poruncă dacă îi punem în funcțiune mecanismul cu cheița asta. Mor de curiozitate, șambelane, să văd ce va urma. Drept! Înainte, marci! Oh. Fantastic, extraordinar! Extraordinar! Atenție, stai! Pero, repaus! Bravo, bravo, soldățele! Ascultă, șapelane, drăcia asta începe să placă. Dar nu putem obține decât dacă prințesa va consimți să se mărite cu prințul Cocicadan. Keghe, vrei să-l iei de bărbat pe prinț? Nu, tata. Bine, dar să știi că soldățelul nu va fi al vostru decât dacă spui tu da. Nu, tata, nu vreau pe nimeni, nu mă. Eu nu să vreau soldățel, nu vreau. Stai că am o idee. Să vină meșterul de jucării, Hans Krul. Voi trimite îndată după el, majestate, locuiește la doi pași de palat. Să nu bați! Nu! Crepește-te și termină odată cu bucăritul! Sigur, tot eu să le fac pe toate. Ce greu e în viață să fii maestru de ceremonii, că nici fără mine nu intră niciunul și tot fără mine nu iese vreunul. Când intră prințesa în sala cea mare sau vin dregătorii la vreo adunare, când regele iese sau vine o solie, de-i ziua sau noapte sunt la datorie. Eu știu protocolul din tot cel mai bine, nimic nu se mișcă în palat fără mine. Vedeți, dar ce greu e să fii maestru de ceremonii, ce greu. Meșterul Krul așteaptă să fie primit de majestatea voastră. Să intre! Majestate! Te salutăm, meștere! Știm că ești un specialist renumit în jucării și de aceea te-am chemat aici. Să cercetezi bine cât mai amănunțit acest soldățel și, da, din ce crezi că e făcut? Acest soldățel, să vedem, da, știu, majestate, e din plumb. Din plumb, asta însă nu e totul. Uite-te bine la el, încearcă-i toate mișcările, cercetează întregul mecanism, da? Fiindcă noi, regele Olaf, îți poruncim să ne faci un alt soldățel la fel cu ăsta și cât mai repede. Da, voi încerca, majestate. Da, așa, acum vei rămâne singur cu soldățelul, deoarece noi ne grăbim la masă. Cheche sărăcuța în ultimul timp a slăbit grozav. Ai zis ceva, șambelane? Am spus perfect, majestate. Iată-ne în sfârșit de aceeași părere. Majestate. Tole. Da, tată. Tole, ce zi e azi? Duminică. Serios. Deci a trecut o săptămână întreagă și încă 3 zile. Da, și spune-mi, tot nu ești gata cu jucăria aceea? Cred că n-am să fiu gata niciodată. De ce, tată? De ce întotdeauna ai predat cu mezele la timp? Da, sigur, jucăriile obișnuite. Soldățelul ăsta însă trebuie să execute tot felul de mișcări, ba chiar să se bată cu sabia. Are un mecanism grozav de complicat. Cred că n-am să mă descurc niciodată în el. Uite, vezi și tu, uite, corpul e gata, uniforma cusută, iar fața i-o terminați. Da, e tare simpatic. Ce folos dacă nu se mișcă? Adică îi lipsește tocmai ce e mai important. Am obosit, mă duc să mă culc puțin. Dacă vine cineva, te rog să mă trezești. Bine, dar bine, am să te trezesc, bine. Bine. Bună ziua, domnule. Bună ziua, dorești ceva? Aici locuiește meșterul Krul? De ce cu el? I-a adus vreo păpușă, l-a reparat? Ce scrie acolo? Ce te privește? Poftim? Știi, eu sunt grozav de curioasă. Așa m-am născut. Uite, să știi că asta nu este o trăsătură frumoasă. Poate, dar n-am ce face. Sunt curioasă și gata. Nu vrei să-mi arăți ce scrie acolo? versuri? Scrie o poezie adevărată? Arată-i o șmie. Balam să-ți arăt. Nu înțelegi că sunt grozav de curioasă? Spune-mi, n-ai cumva niște bomboane? Bomboane n-am, dar dacă vrei, poți să-ți aduc niște castraveciori în oțet. Nu vreau castraveciori. Dar tu cine ești, de fapt? Tole. Ce nume stupid, Tole. Nu spune absolut nimic. Pe cățelul meu, de pildă, îl cheamă Bubică. Ce? Ăsta, da, nume. Ce, pe ăsta exprimă ceva. E doar noi fi vrând să mă cheme și pe mine tot Bubică. Și de ce nu? Nici nu mă gândesc. Ești poet? E, încă nu. Abia acum iau lecții de la un poet. Auzi, meserie, altceva n-ai putut alege? Ia, în definitiv, tu ce cauți? Ce vrei? Să știi că n-ai voie să țipi la mine. Sunt prințesă. Cum o să fii tu prințesă? Despre prințesa Cheghe se spune că e frumoasă. Cum și eu nu sunt? Tu frumoasă, cu nasul ăsta cârn, plin de pistrui și cu părul zburlit. Eu am venit la domnul Krul. Noi i-am comandat o jucărie. O jucărie minunată, da. Un soldățel de plumb. Cine noi? Noi, eu și cu regele, tatăl meu. Tu ești într-adevăr prințesă? Atunci? După câte-mi spui, într-una trebuie să-ți rup mâna. Nu înțeleg deloc de ce, de ce spui că trebuie. Trebuie, trebuie, că așa se spune în poveștile străbune. Cu împărat și cu castele și prințese frumoșele. Spune, spune, spune, spune, spune, spune, spune, spune. În casă așa pe nepusă masă, cu o prințesă mofturoasă, cureșă și arță goasă. Cer să-ți dea îngăduință, te apleci cu umilință și depui o sărutare pe mânuța-i albă floare. Doamne! Doamne, ce-ți mai merge gura? Haide, dă-i o sărutare. Numai să nu-mi treci măsura, că te pune tata-n fiare. Ești destul de simpatică. E, spui asta fiindcă sunt prințesa, nu? Auzi ce trece prin cap, ești totuși simpatică, pe cuvânt. Da. Vrei să-mi aduci castraveciorul murat pe care mi l-ai oferit adineauri? Cum să nu? Imediat! Bună ziua, fetițo! Bună ziua! Eu sunt Christian Silverson. Lumea îmi zice Silver. Sunteți cerșetor? Deloc. Sunt poet. Poet? Bine, dar arătați ca un cerșetor. Și dacă arătam ca un rege, crezi că era mai bun? Mm-hmm. Nu hainele îl fac pe om. Ah, nu. Luați loc, domnule poet. Eu sunt Cheghe. Prințesa? Oh! Sunteți al doilea poet pe care l-am întâlnit azi. Adevărat? Da. Și unde este primul? S-a dus după un castravecior murat. Îți plac castraveciorii murați? Nu pot să-i sufăr. Îmi plac bomboanele, dar dacă n-are. Și ați scris multe poezii? Nici una. Păi atunci, ce fel de poet sunteți? Eu improvizez versurile mele. Oamenii le memorează, le recită la rândul lor, le învață unii de la alții și astfel versurile, cântecele mele se răspândesc în întreaga țară. Da? Păi, îmi cântați și mie unul? Ce începe versul andrăgit, rostindu-l clar și cu dulceață, e veșnic vesel fericit, ca dulce dragoste de viață. Poezia-i dar cinga, din flori de vorbe adunată, ca unda unui izvoraș, se șlind din lira-i fermecată. Acel ce versul a îndrăgit, rostindu-l clar și cu dulceață, e veșnic vesel fericit și plin de dragoste de viață. Minunat! Ești o fetiță foarte simpatică, Cheghe. Știți, cred că aveți dreptate. Mi-a mai spus-o și poetul numărul 1. L-am adus! Bună ziua, domnule Silver. Bună ziua, ia vină un pace, domnule poet. Cu castravecior cu tot. Tot timpul își bate joc de mine, tot timpul. Fiindcă ești un caragios. Ba nu, ia e caragios. Ca orice tânăr de altfel. Ba și ea, și tu, ba chiar și eu. Fiecare din noi este caragios în felul lui și trebuie să ne împăcăm cu asta. Atențiune! Iată, vine cineva despre care nu e voie să spui că este caragios. Cine? Regele. Și eu care am șters-o de acasă englezește fără să spun nimic guvernante. Mă duc să tata! Văd pe cineva care are nevoie de puțină bătaie. Ce zici, șambela? Probabil că eu. Da, frumos, n-am ce zice. Să-ți lași guvernanta și să fugi. N-am nevoie de ea. Sunt destul de mare. Tăticule, vreau să te rog ceva. Să auzim. Tăticule, se apropie ziua mea de naștere. Nu, că nu vreau niciun cadou. Nu, atunci ce vrei, în schimb? Vreau așa. Ca soldățelul de plumb să semene cu Tole. Cu Tole? Cu cine? Cu Tole, lasă meșterul Crul, știe cine-i Tole. Da? Da, mă rog, și altceva? Aș vrea să spună și să scrie versuri. N-ai gusturi proaste. Sigur că așa va fi și mai interesant decât numai la treapta, la stânga. Da, și acum, găscuriță, hai, fugi repede acasă. Mulțumesc! Hai, dar unde-o fi meșterul Crul? Vine îndată. Vine? Îmi pare bine, dar... Dumneata, cine ești? Eu sunt Christian Silverson, poet. Îmi pare bine. Olaf al 25-678, al 28-lea, rege. Încântat. Da, și zi așa. Ești poetă. Șambelane. Nu crezi că omul ăsta ar putea îndeplini dorința prințesei? Poate l-ar învăța pe soldățelul nostru să spună versuri. Exact la asta mă gândeam și eu, majestate. Eu însă m-am gândit primul. Da. Sunt rege și trebuie să fiu întotdeauna primul. Așa că nu te mai băga. Iată și pe meșterul Crul. Fiți binevenit, majestate. Cum stai, meștere? Cum stai? De fapt, majestate, soldățelul este gata. Dar nu se mișcă. Asta e un adevărat ghinion. Și când crezi că va începe să se miște? Nu știu încă, majestate. Am nevoie de soldățel și cât mai repede. Da. Îl vreau neapărat. Da. Și mai vreau ca acest soldățel să semene cu Tole. Da. Cu Tole? Da, cu Tole. De ce? Nu știu. Așa vrea prințesa. Pe urmă mai vreau ca eu să facă și să spună versuri. Asta îl va învăța domnul Silverson. Da. Să știi că e porunca mea regală. Asta-i tot. Ciambelane, să mergem. Unde? La revedere. La revedere. Majestate, vai, ce să fac? Sunt pierdut. Stați. Se poate aranja totul foarte bine spre mulțumirea tuturor. Ce vrei să spui? Nu uita că regelui îi plac glumele. Da. A cerut ca soldățelul să semene cu Tole și să facă versuri. Chiar așa. Deci trebuie să fie tocmai ca un om viu. Chiar așa. Și ce s-ar întâmpla dacă ar fi cu adevărat viu? Chiar așa. Auzi, ce poate să-i treacă prin cap? Asta e curată nebunie. Meștere, adu uniforma soldățelului. Da. Iar tu, Tole, scoate-ți haina. Ce înseamnă asta? Înseamnă hocus pocus preparata. Soldățelul este gata. Înainte, marș! Hai! La stânga! Dacă se descoperă înșelătoria, trebuie să păstrăm bine secretul. Da. Ți-e frică, Tole? Da, de unde? Drepți! Direcția Palatului Regal, înainte, marș! Ești foarte, foarte drăguț. Semeni puțin cu Tole. Tole este foarte drăguț, e grozav de încăpățânat și nărăvaș. M-auzi? Și acum am să te rog să-mi scrii ceva. Hai, scrie! 1, 2, scrie, hai! Tare sunt curioasă să văd ce ai să-mi scrii. 1, 2, hai! Dă-mi versurile! Așa, tot ce cred, scriu pe hârtie. capana pentru adevăr e dată, prințesa... Prințesa mult se răzgâie, ca orice gâsculiță răsfățată. Ești rău! Ești foarte rău, să știi! Păpușa nesuferită! Știi ce ești? Domnule Silvestar! Domnule Silvestar, veniți încoace imediat! Da, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, prințesă? Dori este foarte, este foarte neascultător, domnule Silverson. Cum? Habar n-are să scrie poezii. Scrie niște prostii în loc de versuri. Prostii? Tata v-a rugat să-l învățați să scrie versuri frumoase și el, uitați-vă ce scrie. Oh, asta se poate îndrepta. Să vezi ce poezie frumoasă o să spune el acum. Vrei? Da, vreau și încă imediat. Bine. Tole, spune-i prințesei o poezie. O fetiță răzgâiată plânge ca o apucată, că a pierdut prin grădiniță lacătul de la guriță. Deci atâta tevatură tot n-avea lacăt la gură, că-i din fire vorbăreață și destul de plângăreață. Uneori e furioasă, alteori e mofturoasă, că te tânesă nu poate să-i facă pe voie toate. Însă ea nu lasă în pace până ce pe voie-i face, dar necazul nu-i prea mare, că doar o fetiță are. O fetiță răzgâiată. Poftim, domnule Silver, ați auzit ce vreau să scrie? Ei, haide, haide, doar n-ai să plângi pentru asemenea lucru. Vinovat sunt eu. Da, eu! Când l-am învățat să facă versuri, i-am spus că trebuie să conțină întotdeauna adevărul. Ce vreți să-ți spuneți cu asta? Că ceea ce a spus soldățelul pare a fi adevărat. Majestatea sa, regele! Mă enervez cu bocănele tale. Ei, ce mai face soldățelul nostru? Poezii, majestate. Ah, foarte frumos! Foarte bun. Ei, ai văzut, draga mea, Cheche, ce băiat bun e soldățelul nostru? Da. Zice, hai să-l avansăm la gradul de sergent. Mm. Dar sunt rege, pot să-mi permit asta. Soldățel, drept, te avansez sergent. Majestate! Ce? Ce? Majestate! Ce? Ce? Nu mai e nimic de făcut, a sosit. Cine? Războiul. Să aștepte, acum am treabă. Stai și-mi merg. Cum adică războiul? Cine ne atacă? Deocamdată nimeni. Însă acum câteva minute a sosit din Coranda spionul nostru și ne aduce știri alarmante. Prințul Alfred s-a plâns de comportarea prințesei și de felul cum a fost primit la curtea noastră. Regele Ciprian. Așa, regele Ciprian, eu totdeauna mă gândesc. Regele Ciprian al 29-lea a poruncit să se redacteze imediat o declarație de război Paragundei. Adică nouă? Adică da. Război? Mor de râs. Și altfel ce mai face Crăciunul? Ei, nu, s-a ramolit de tot, probabil, dacă nu ne dă pace. Auzi de război, iar de... Mai bine ar veni aici să facem două partide de table în liniște și să rezolvăm afacerea asta. A decis să trimită o corabie militară și un ambasador care să vă predea declarația de război. Dar ce-i nebun? Da. Ciobelane, nu cumva vorbesc serios? Bineînțeles, majestate. Atunci ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Când mai întâi... Trebuie să mobilizăm armata și să înarmăm flota. Asta înainte de a sosi regele Ciprian. Așa, Ciprian. Să vadă că suntem pregătiți pentru orice. Cum adică să îmbrac cetățenii soldați și să trag din bărcile de pescari? Păi, eu n-am timp de asemenea prostii. Nu pretinde nimeni să vă ocupați personal de toate astea, doar aveți un ministru de război. Da, bine zici, am un ministru de război, da. Să vină imediat. Am și trimis după el. Ce ghinion! O petișcală trăznită respinge un prinț regal și gata războiul. Ia pocănește nebunul ăsta. Ți-am mai spus să nu mai pocnești așa de tare. Dacă mai faci, îți iau bastonul. Mi-a luat pe unul. Ce vrei? Excelența sa, Robert Bomba, ministru de război. Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Ministru de război cu tiri bomba și responsabilul cu hecatomba. Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Ce ghinion cumplit, mă paște, că-n loc să fac sarainii, m-au pus mai mare peste oaste, s-o duc orbește-n bătălii. Că-s bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, ministru de război cu tirii bomba și responsabilul cu hecatomba. Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E drept că lupta cu polaci sunt al mai pașnic luptător. Mă războiesc cu cozonacii și cu plăcinta din cupon. Și eu sunt bomba, bomba, bomba, ministru de război cu tirii bomba și responsabilul cu hecatomba. Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Eu sunt cu simbiciu cu minte și dacă-i vorba de război aș bombarda doar cu plăcinte, cu cornuri și cu chifle moi. Dar ce să fac, sunt bomba, bomba, bomba, ministru de război cu tirii bomba și responsabilul cu hecatomba. Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Ministrul de război, oare nu știe că în fața mea nu se poate prezenta decât în uniformă de gală cu toate decorațiile? Majestate, am fost chemat tocmai când l-așezam în cuptorul din brutărie niște chifle. Chifle, chifle, chifle și iar chifle. Excelența ta este ministrul de război. Când te-am numit în postul ăsta, ți-am cerut să te lași de chifle și franzele și să te ocupi de treburile publice. Majestate, vă rog să mă iertați, eu sunt ocupat cu invenție. Nu mă interesează. O invenție? Ce fel de invenție? Majestate, un călător care ar trece prin capitala noastră, da, ce și-ar cumpăra mai întâi? Un cârnăcior de la meșterul măcelar, Barnhoc, și o chiflă. O chiflă de la meșterul brutar, Revăr Bomba. Da, da, da, de la ministrul de război. Da, care ce-i drept mai și ministrul de război. Și acum mai închipuiți-vă, dacă omul ține într-o mână cârnăciorul, iar în cealaltă chifla, cum să mai apuce și paharul de vin de la meșterul cârciumar Julian Cheizo? Pahar fără de care hrana lui ar fi total incomplet. Cu altă mână. Adică stai. Da, altă mână nu există. Da. Ia! Atunci lasă jos cârnăciorul. Nu, nici de cum. Fiindcă tocmai aici intervine invenția meșterului Reuber. Care? Chiflă umplută cu cârnăcior. Cum adică? Deasupra chifla, da? Și înăuntru cârnăciorul? Da. Zău că interesant. Foarte, adică e un lucru foarte important. Da. Și tocmai acum aceste chifle experimentale se află în cuptor. E prima experiență, majestate, și eu nu pot asista la ea. Nu pot stabili exact timpul cât trebuie să stea să se rumelească perfect în cuptor. Majestate, majestate! Ce șamera? Trebuie să începem pregătirile. Așteaptă. Acum n-avem timp. Ministrul de război e ocupat cu o invenție. Sigur, majestate, dar războiul bate la ușă. Iar ministrul, după cum vezi, n-are timp de așa ceva. Războiul se mai aștepte. Imposibil! De ce? Flota Corandei a început exerciții de tragere în largul mării. Ascultați, majestate! Ascultați! Tocmai! Ce ghinion! Ce ghinion! Excelența sa să se ocupe imediat de atribuțiile sale. Mai ales să-și pună uniforma. Ce, asta e ținută de ministrul de război? Majestate, vă rog, cum vine asta? Când majestatea voastră m-a numit ministrul de război, am primit cu o singură condiție. Să nu fie război, să fie pace, majestate. De unde era să știu că situația se va complica în halul ăsta? Hai, puneți uniforma, care cățcarul, iar mână bastonul de mareșal și treci în fruntea armatei. Majestate, dar nu avem niciun fel de armată. Da, foarte rău. Mi se pare că n-ai prea avut grijă de treburile statului. Deci acum va trebui să lupt singur. Eu și chiflele mele, majestate. Nu mai nerva cu chiflele tale. Recunosc că ele sunt foarte importante. Înțelege-mă, nu pot aștepta. Ești ministru de război și gata. Nu mai scălci atâta că mă enerva. Majestate, ce fel de soldat e ăsta? De plumb. De plumb? Îți place? Da. Se învârtește cu manivela și când ai trebui, începe să meargă în pas de marș. Întâi. Da, știe să se bată cu sabia și poate oricând să-l sperie pe inamic. Majestate! Ce vrei? Dacă am avea 100 de soldați ca ăsta. 100? Pentru ce? Să le batem. Îi învârtim cu manivela să se lupte ei, iar eu m-aș ocupa de chifele mele, majestate. Lasă-mă, omule, pace cu chiflele tale. Dar ideea, să știi că nu e rea. Vă să zic că trebuie să avem vreo 100 sau 200 de bucăți, nu? Cheghe, trebuie să trimitem soldățelul pe front. Ce zici? N-am să-l las. Nu-l las. Dar trebuie, că doar de aceea e soldat, draga mea, adică sergent. Nu, este al meu. Mi l-ai dăruit, tata. Nu, n-am să-l las. Tata, îl iubesc. Da, da, poftim, poftim. Domnule șambelan, comandă-i meșterului Crun 100 de soldați de plumb. Livrare imediat. Să-mi păurez din plumb niște cătane cu U, uniforma plină de zorzoane cu epoleți, pe fir și cu pompoane să-i rânduiesc afa. Răpe plutoane, afară pe plutoane, și să le dau medalii și galoane și loc, să-i înarmez cu buzdugane, să-i pun pe toți, să bată-n darabane și apoi să suflec tare, re în tromboane, tare în tromboane. Să păcălesc oștirile dușmane să crea, dacă avem zeci de escadroane și milioane de batalioane, nu niște amărâte de plutoane, plutoane. Și dacă totuși vin dușmani în pace și vor cu orice preț să ne atace, că sunt și de ea cărora le place adeseori cu focul să se joace, soldații mei de plumb vor să pornească năvala de vrăjmași s-o stăvilească. Iar dacă o fi ca ei să biruiască și oa, stea mea de plumb să-mi o stridească, iau plumbușil, dau iar să se topească și acioștem din el, să meșterească, din el să meșterească, să nu sacrific viață omenească, ci oa, meni în pace să trăiască și în loc tot timp, pul să se dușmănească cu mult mai bine ar fi, să se iubească, să se iubească, să se iubească, să se iubească, să se iubească, să se iubească. Dole! Dole! Aici, domnule Silva, aici! Ce s-a întâmplat aici? Ah, e de rău, prietene. Regele vrea 100 de soldăței ca tine, desigur, de plumb. 100 de soldăței? Păi și de unde o să iai? Nici nu știi cât este de greu să faci pe soldățelul de plumb. Ar trebui să se termine odată cu comedia. Da, da, așa este. M-am săturat, atâtea mofturi, atâtea caprici. Da, da, se va termina. Și cred că foarte curând. Hmm? Tatăl tău nu-i va putea livra regelui 100 de soldați de plumb dacă n-a reușit să facă niciunul. Da. Și înșelăciunea se va descoperi. Da, da. A, nu, nu, dacă se descoperă, prințesa nu o să mai vrea să mă vadă. O cunosc eu bine, știu cât este de încăpățânată. Și de ce o spui cu un aer așa de necăjit? Doar vei avea în sfârșit liniște. Nu s-ar putea să mai prelungim puțin? Păi, parcă acum o clipă te plângeai că... Cine, eu? A, nu, e chiar așa de rău, am exagerat. Aha. Da. Ei, atunci vedem ce-i de făcut. Da. Să fie pentru ultima oară. Renunță la chipurile tale, înțelegi? Fiindcă din cauza nebunului de Ciprian trebuie să pleci pe front. Doar ești ministrul de război. Da, da, bine, bine, majestate, bine. Majestate. A, meștere, cum stai cu comanda noastră, meștere Crul? Când vor fi gata cei 100 de soldăței? Iertați-mă, majestate, dar nu pot. Ce? Nu poți? Nu pot. Ce să vă fac 100 de soldăței. Nu pot să vă fac nici unul. Cum așa? Ce tot spui? Doar ai făcut unul. Asta a fost... A fost un moment fericit prin care trece fiecare meșter. Niciodată însă un asemenea moment nu se repete de mai multe ori în viața, majestate. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, al ghinion și tocmai acum. Deci nu poți să-i faci. Nu, majestate. Îngrozitor, îngrozitor, toate speranțele mi s-au năruit. Ce ne facem? Ce ne facem? Avem nevoie de soldăței ca să evităm războiul, înțelegi? Ne trebuie 100 de soldăței. Unul singur nu te-a ajuns pentru Ciprian. Așa, 29-lea. Nu-l cunoști? Am o idee. Nu putem avea 100 de soldăței de plumb. Nu. În schimb, putem găsi 100 de băieți vii. Cum așa? Să îmbrăcăm în uniformă și să spunem că sunt turnați din plumb. Ca să convingem lumea, îi vom porni răsucind manivela și vom pune să mărșăluiască prin curte. Ambasadorului îi vom arăta numai pe soldățelul Tole, iar pe ceilalți îi va putea vedea numai pe fereastră. Da, da, da, da, da, nu-i rea ideea? Ce zici, ministre? Genială! Atunci găsește-ne repede 100 de soldăței. Sergentul nostru îi va învăța cum să facă undai, undai. Dragii mei, azi e o zi fericită. Majestate, majestate! Ce mai vrei, șambelane? În portul nostru a acostat corabia regelui Ciprian. Așa, așa, în armată până în dinți. Hei, și trebuie să-ți pierzi capul pentru asta. Imediat ce a acostat corabia, un necunoscut a sărit peste bord și s-a îndreptat înotând grozav de repede spre țărmul nostru. E un zăpăcit, Pe timpul ăsta rece, apa nu-i pună de baie. Exagerează cu sportul. Nu e așa, poet? poete, o poezioară instructivă despre asta și am să ți-o public în cartea de citire. Am înțeles, majestate. Dar nu-i vorba de vreun tânăr zăpăcit, ci de șiretul spion regal care travestit s-a îmbarcat pe corabia ambasadorului și și-a riscat sănătatea pentru a ne aduce știri de o importanță colosală. Pe corabie nu se află ambasadorul, ci însuși regele Chiprian. Ah, am spus-o! Însuși regele Chiprian al 29-lea travestit în ambasador. Umblă cu șmecherii. Să-l vedem, să-l vedem cum arată. Pe corabie se află și prințul Alfred, travestit în aghiotant al ambasadorului. Ce mascară! Ascultați-mă o clipă, majestate! Da, te ascult, conform prevederilor dreptului internațional, trebuie să ne comportăm față de regele iar începe. Chiprian, așa? Ca și cum ar fi într-adevăr ambasador, indiferent dacă este travestit sau nu, fiindcă oficial nu știm că este chiar el în persoană și nu ambasadorul. Și ce avem de făcut? Ambasadorul nu va debarca până nu va fi invitat de majestatea voastră personal. Da, fără asta nu se poate? Nu. Bine. Atunci să mergem. Dumneata, meștere Cluj, execută pentru palatul nostru regal cel puțin o manivelă frumoasă, dacă nu ne poți face soldații. Aveți toată încrederea, majestate. Am să vă fac o manivelă cum nu s-a mai văzut. Da, să mergem. Tone, vei rezista să faci pe soldățelul de pământ în fața regiului Chiprian? Bineînțeles, bă, chiar o să mă distreze grozav. Vezi însă, există o mică încurcătură. Care? Prințesa vrea să fugă cu mine în pădure. Tole! Unde ești, micul meu prieten? Tole! Ai auzit? Ai auzit, micul meu prieten? Fata asta este în stare să te scoată din sărite. Ei, eu plec. Vezi, inventează repede ceva. Trebuie să rămâi aici. O să încerc, Tole! Dar nu garantez nimic. Tole, unde ești? Tole, tu iar mă asculți. Ce ciudat acest soldat, parcă-i Tole adevărat. Ca și el stă gosul fac, visător și întruitat. Ce păcat, ce vreme m-a cuprins-o înfiorare și nu mai găsesc loc în tot castelul. Că mă frământ aceeași întrebare, o fi sau nu fi soldățelul? Că nici să mă atingă nu-mi cutează, iar când îi poruncesc să mă sărute, dacă ar fi Tole așa se-mbujorează și-n dragă începe să se execute. Ce ciudat acest soldat, parcă-i Tole adevărat. Ca și el stă bosumflat, visător și împrântat. Ce păcat, ce păcat, ce ciudat. Când uneori dau buzna și mă simt că l-am surprins visând, deși e treaz, nesuferit începe și mă minte, de parcă-ar vrea să-mi facă înnecat. Văd în ochii lui de plumb scânteia, ce-apare și în ochii omenești, pe lângă tine s-a iubit femeia, pe care o visesc și o iubesc. Ce ciudat acest soldat, parcă-i Tole adevărat. Visător și încruntat. Ce păcat, ce păcat, ce ciudat. Ce ți se pare așa de ciudat? Ah, dar cum de început dintr-o dată să vorbești? Ce înseamnă asta, micuțul meu, Tole? Cheche, ție ți-ar părea rău dacă în loc de soldățelul de plumb, de micul tău prieten, aș fi pur și simplu Tole? Pui niște întrebări stupide. Sigur că mi-ar părea rău. Adevăratul Tole nu m-ar asculta, fiindcă este un băiat încăpățânat și arțăgos. Pe când soldățelul de plumb, el da, el mă ascultă. Dar ce faci? De ce te-ai scos coiful? Fiindcă mor de căldură și de sete, auzi? Sunt Tole cel adevărat, cel încăpățânat, ursus și nesuferit. Nu-i adevărat, ești soldățelul de plumb. Poftim, acum te-ai convins? De mine este nevoie aici pentru îndeplinirea unui plan fantastic, numai tu nu știi nimic. Încep să fii nesuferit ca adevăratul Tole. De fapt, de mult mi-am dat seama că nu e soldățel de plumb, ci Tole cel adevărat. Cum? De ce n-ai mai rezistat puțin? Îmi plăcea să mă joc cu tine așa ca și când ai fi fost soldățel de plumb. Mâine poate că te-aș fi iertat. Astăzi însă nu. Pleacă unde vrei! Nu mai vreau să te văd. Pleacă! Ești un răutăcios. Și ce? Tu mă crezi pe mine proastă? Nu plec nicăieri! Trebuie să rămân aici! Hai și să-mi aduci imediat o oranjadă! Ți-am spus că mor de sete! Majestate! Ce vrei, șambelan? Majestate, totul este pregătit pentru primirea ambasadorului regelui Corandei și a ghiotantului său. Nu mai am răbdare să vezi ce rostimadă iese de aici. Toată lumea știe ce curios e regele Ciprian. O să fie un circ. Adică nu, șambelane. Vreau să spun că e ceva foarte serios. Da. Lasă să intre. Da. Chiar începe cu mâneala. Ce vrei? Ambasadorul regelui Ciprian al 29. Olaf, al 28-lea rege al Paragundiei, îți aduc mesajul luminăției sale, regele Ciprian al 29-lea. Un moment, ambasadore. Domnule șambelan, da, majestate. Ia vezi ce se întâmplă. Majestate? Da? Soldații de plumb. Soldate. Tocmai îi întorcea un sergent cu manivela ca să-i pornească. Da. Și i-a pornit? Cred că da. Da, bine. Continuă, ambasadorule. Cum se simte regele Ciprian? Noi, regele Ciprian, așa, îți aducem la cunoștință ce anume întorcea cu manivela. Soldații, da, citește mai departe. Să aflăm ce face și prințul. Ce fel de soldății? Vai, domnule ambasador, dar curios mai ești. Ți-o spun dacă te interesează. Soldății de plumb. Trebuie să văd neapărat. Ce? Soldății aceia. Vai, domnule ambasador, dar așa ceva nu se poate. E secretul nostru de stat. Nu putem trăda. Poate doar cu condiția... Cu condiția ca domnul ambasador să promită că nu va sufla o vorbă despre asta. Promit. Atunci, bine, domnule șambelan... La cine mă strigă? Arate, domnule ambasador, un soldățel. Aha. Deși, zău, să știți, nu-i nimic extraordinar. Pe ăsta l-au întors cu manivela? Da, pentru că e turnat din plumb. Știți, are înăuntru un mecanism care trebuie întors ca să poată executa comenzile. Fiți atent. La stânga, la dreapta, stânga prejur. Pe mii de dragi! Pardon, am vrut să spun fantastic. E o invenție cu adevărat extraordinară. Da, domnul ambasador, încă n-a văzut tot ce poate să facă acest soldățel. Ce mai știe? La ce servește, de fapt? E o invenție strategică, domnule ambasador. Însă, discreție. Discreție, da. Știe să se și lupte, bineînțeles. Să lupte? Da. N-aș crede. Fiți atent! Soldățele, drept! Arma! Inamicul la 3 metri! Atacă! Ajutor! Ajutor! Mă atacă! Uite, dragă! Oprește doar în pielea mea! Tată, tată, spune-i să mă lase în pace! Oprește! Auziți, ajutor! Hai! Hai! Stai! Domnule ambasador, domnule ambasador, nu te supăra, dar țipai atât de tare că soldățelul nu te putea auzi. Și soldățelul nostru nu ascultă decât de ordinele mele. Dar ce s-a întâmplat? Cauți ceva? Ai pierdut ceva? Nimic. Pardon, am vrut să spun că am pierdut ceva. Domnule șambelan, da? Ajută-l pe domnul ambasador. Mi se pare că și-a pierdut barba. Și-a pierdut barba? Barba? Cum se poate? Vai, vai de mine! Pe cine văd? Scumpul meu prieten, regele... Regele... Ciprian. Ciprian al 27. Al 29. Scuze-mă, exact al 29. Ce soldățui m-a trădat. Iată, uite, și prințul Alfred. Dar ce prințe, ți-ai pierdut mustața? Nu. Asta zic și eu, surpriză. Hai, tată, să plecăm de aici. Soldățelul ăsta mă privește cam ciudat. Taci, și păstrează-ți demnitatea. Da, sunt regele Ciprian. Vulpoi, bătrân, ai venit aici sub mască de ambasador? A fost un truc strategic. Să știți. Ce ai spus? Ce mi-au durechile? Strategic? De ce suntem în război? Încă nu, dar vom fi. Vai de mine, ai poftă de război? Bineînțeles, aici voi domni eu. Dragul meu. Scumpul meu, așa ceva nu se poate, nu, șambelane? Aici domnesc eu, da, și am o armată întreagă de soldăței de plumb, 100 de soldăței ca ăsta sunt o forță. Hai, tată, să plecăm, mie frică. Așa spate, cei 100 de soldăței de plumb sunt gata de luptă și așteaptă ordinul meu astăzi. Dar nu să luptăm contra soldățeilor de plumb. Dar ce vrei să trimitem pe frontul oameni? Ar trebui să fiu nebun să fac așa ceva, nu, șambelane? Oamenii trebuie să se bucure de rodul muncilor, morile să mașine păină, nu praf de pușcă, nu? Știi ce? Îți propun să facem o partidă de tablă. Nu. Hai. Imediat, nu mai rămân aici niciun minut. Mi-a făcut plăcere. Tu ia dracu de paragum. Hai să mergem. La revedere. La revedere. Ia ascultă. Dar tu cum poți să râzi dacă ești de plumb? Mă mir. Încetează-o dacă te spun. Sau, te pomenești că nu ești de plumb? Păi sigur că nu sunt. A fost o glumă, majestate. Mie glume din astea nu-mi plac. Auzi, un soldățel atât de drăguț și s-a aflat deodată că nu-i de plumb. Sunt tare supărat. Sunt tare supărat, majestate, dar vedeți că totul s-a terminat cu bine. Numai și numai datorită soldățelului nostru. Sunt tare... Atunci nu mai sunt supărat. Bine, dar ce o să zică prințesa? Prințesa știe totul. Da? Și ce zice? Îl fac prin soare că nu-i supărată. Sigur că nu. Poftim oranjada, Dolly. Ți-o fi sete. Mulțumesc. Teribilă zi a mai fost și asta. Poete, majestate? Poete, repede niște versuri. Hai, cântele ceva frumos. Să vină toată lumea să se bucure cu noi. De mi-ar spune cineva că războiul-i baclava, iar tunul cel mai greu e doar piesă de muzeu. Că bătrân tineri copii vor să piară în bătălii, i-aș răspunde furios, ești un mare mincinos. Nici drag iubite soldățel, inofensiv în jucărie, și oriunde în lume sunt copii, doar soldeței de plumb să fie. Ești drag iubitul meu soldat, și oriunde în lume eu aș face numai soldați de plumb curat, cu ei copii să se joace. Vorbiți de ură și mânie, voi să fie iar prietenie pe cale de diplomație. Destul cu bomba, bomba, bomba, bomba, mai bine pâinea de cutiri bomba. Ce vrei să înceapă iarăși hecatomba? Să schimbi urgent și numele ăsta trist de bomba. Viața nu-i poveste, e adevăr curat, darul cel mai mare care ne-a fost dat. Viața minunată, vesel ți-a zâmbit, astăzi prima dată te-ai îndrăgostit.